سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم ساری رات قیام کرتے ہو اور ہر روز روزہ رکھتے ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھا کرو اور ناغا بھی کیا کرو، اور رات کو قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری اہلیہ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو، اتنے ہی تیرے لیے کافی ہے۔ لیکن ہوا یوں کہ میں نے سختی کی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ پر سختی فرمائی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اندر اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تو ہر ہفتے میں تین دن روزے رکھ لیا کر۔ لیکن میں نے سختی کی، اس لیے آپ نے بھی مجھ پر سختی کی، اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے اندر اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی قوت ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھ لیا کر اور ان پر اضافہ نہ کر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، داؤد علیہ السلام کیسے روزے رکھتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ حدیث نمبر 3975، مسند احمد۔